çok erken dönemde dünyanın geleceğinde medeniyetler çatışması olacağını ifade ettiler. Kültürler savaşından nem oldular. Hatta belki bu meseleyi kurguladılar, filmlerini bile çevirdiler. Dünyanın kaderine tek bir zihniyetin hakim olduğundan nem oldular. Bütün bunlar esasen bir zihniyette, bir anlayıştaki mülazalardı yani. Geçmişte olan bazı şeyler insanların ruhunda hortlatıldı. Düşmanlık duyguları hortlatıldı. Birileri öyle gidiyor, öyle yürüyorlar ve kavgada çıkarıyorlar dünyanın değişik yerlerinde. Birilerinin kavgaya ihtiyacı var. Kendi halklarını tesir etmeleri, yani bir yönüyle hipnoz yapmaları için buna ihtiyaç var. Hem de kendi gayri meşru işlerini meşru gösterme adına buna ihtiyaçları var. Zaruri görüyorlar. Dolayısıyla öyle bir ortam hazırlıyorlar. Sanki dünyanın kazığını koparabilecek hareketler varmış böyle karşılarında. Kıyamete vesile olacak hareketler varmış karşılarında da işte ondan dolayı böyle tetikte duruyorlar. Bunun tahribatı çok büyük oluyor. Yani insanlar bir kere moral olarak çöküyorlar. Paranoyaya giriyorlar. Herkesi düşman görmeye başlıyorlar. Topyekun böyle milletler çapında bir cinnet yaşanıyor. Sadece paranoya değil, bir şizofreni yaşanıyor. Eskiden sadece bir ülkeye münhasır görüyorduk bunu. Şimdi adeta uluslararası bir şizofreni yaşanıyor. Zayıfın terörü bir çılgınlıktır. O tek başına işte kocaman güçlere karşı koyma adına vücuduna bombalar sarar, canlı bomba olur, şunu bunu öldürür. Bu acizin, zayıfın, azın terörüdür. Güçlünün terörü de mekanize birlikleriyle yürür. İstemediği, arzu etmediği bir sistemin üzerine, bir ülkenin üzerine, bir milletin üzerine orada kocaman bir dünya çapında terör sergiler. Ve kimse ona bir şey diyemez. Güçlü olduğundan dolayı o terör sayılmaz. O demokratik hareket sayılır. Belki güçsüz olduğundan dolayı onun müdafaa hakkı yoktur. Adaletten nasibi yoktur, insanlıktan nasibi yoktur. O mutlak öldürülmeli ve söndürülmeli. Dolayısıyla o terör kabul edilir, öbürü kabul edilmez. Aslında bunların ikisi de terörün daniskasıdır. İkisi de melundur. İkisinin de demokrasiyle alakası yoktur. İkisinin de müdahalesi haksızdır, haksız yeredir. Bunları engellemeye gücümüz yetmez. Gücümüzün yettiği bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanlar neyse şayet, o imkanlarla sürekli sulh ve sükun soluklamaktır. Düzün soluklamaktır. Sizin istikrarınız ve kararlılığınız, inandığınız bu şeydeki mütemadi faaliyetleriniz, hiç boş durmadan faaliyetleriniz, anlatmanız, siz hiç farkına varmadan bir gün çevrenizde size karşı bir güven hissi uyaracaktır. Huzur arayanlar sizin adanıza, huzur adanıza sığınacaklardır. Ve yine farkına varamadığınız şekilde bakacaksınız ki böyle terörün dalgaları birbiriyle telatüm ede ede çarpışa çarpışa üzerinize doğru geliyor. Ve sizin oluşturduğunuz o huzur ve sükun adalar o dalgaları kıracaktır. Daha bir size güven artacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu açıdan biz hoşgörü ve diyalog yolundayız. Ve bununla bugün olmasa da yarın bu terörün kökünün kazınacağına inanıyoruz. Hiç ümitsizliğe düşmemek lazım. Yolun isabetli olması bir. O yolun arkasında Allah'ın inayetinin olması iki. Yürüdüğünüz yolun Muhammed'i olması sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar her birer teminattır bence. Bu teminatları aldıktan sonra bence o yolda yürümek lazım. Tek başımıza olsak bile biz tek başımıza değiliz yani. La tahzen innallaha manadır. Efendimiz iki kişiyle yürüdüğü yolda bunu söyledi. O ileriye matuk bir şeydi adeta. Ve hakikaten çok yakın bir zamanda Cenab-ı Hak onun o gün söylediği o şeyleri de gerçekleştirdi. Biz doğru yolda yürüyelim. Aleyküm enfusekum la yadurukum man dalle izehtedeytüm. Dünyalar dolusu dalalette, küfürde, küfranda insanlar olsa, hidayetin gücü karşısında, Allah'a dayanmanın gücü karşısında, Efendimizle bir meseleyi paylaşmanın gücü karşısında, bütün o güçler ve kuvvetler toz duman olur gider. Diyaloğun önündeki engellerde cehalet var. Bir kısım çıkarlar var, menfaatler var. Mukevelist düşünce var, pragmatist düşünce var. Dünyada tek başına hakim olma mülazaları var, hırs var yani. İnsanla hükmetme hırsları var. Kavgadan bir kısım çıkarlar elde edecek insanların menfaatleri, çıkarları var. Ve bütün bunlar hepsinin birer fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonu eda edecekler. Bunun için de orada kavganın devamına ve temadisine ihtiyaç vardır. Bunların hepsi sizin bu hoşgörü ve diyalog yolundaki yürüyüşünüzü engelleyecek şeylerdir. Fakat el hakku yalu ve la yu'la aleyh. Eğer hak yoldaysanız inanacaksınız ki hak yolda olanlara Allah yüzüstü bırakmaz. Bugün mağlup gibi görünse de Allah'ın izni ve inayetiyle yarın galebe çalacaklardır. Allah'ın vaadi vardır bu istikamette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsiratı vardır. Buna inanmak lazım. Bir de kararlı davranışların esas, doğru davranışların, insan tabiatının sevdiği, imrendiği, arzu ettiği davranışları bugün olmasa yarın herkes tarafından hüsnü kabul göreceğine inanmak lazım. Ve unutmayacaksınız, sizi engellemek isteyen, şu bahsettiğim manialarla, engellerle engellemek isteyenler, bir gün, iki gün, üç gün belki yalanlarını örtebileceklerdir. İnsanları aldatabileceklerdir. Onları uyutabileceklerdir. Fakat daima uyutmaları mümkün değildir yani. Bir gün insanların gözü öyle bir açılacaktır ki, gözü açıldığı zaman o insanlık bence boşluğu temaşa etmemeli. O insanlık aradığı değerlerin birileri tarafından temsil edildiğini görmeli. İşte onun için ne kadar sancı çekilirse değer bence. İnsanlığı kurtarmaya matuf. Şimdi o meseleye muvaffak oluruz olamayız yani. Buna bağlanmak da tam doğru değil. Ama biz niyetimizle onu düşünürsek şayet, niyet çok önemlidir. Bir kere ta baştan biz öyle bir işi yapmış ve başarmış olmanın sevabını alırız. Allah indinde biz o işin kahramanları olarak takdir ve tebcil ediliriz. Ruhaniyetin ebevi memnun etmiş oluruz. Enbiya-i İzam'ın ruhunu memnun etmiş oluruz. Sizin aman Yahudiler, Hristiyanlarla, Hristiyanlar, Yahudilerle, bunlar ikisi Müslümanlarla kavga etmesin. Bir yol bulalım, birbirlerini dinlesinler en azından. Paylaşabilecekleri bazı şeyleri paylaşsınlar. Mülahazalarınız inanın göklerin ötesinde Hazreti Musa'yı memnun ediyordur. Nerede bulunuyorsa Hazreti İsa'nın ruhunu şad ediyordur. Hazreti Meryem'i memnun ediyordur. Ruhu Seyyid ve Anam'ı memnun ediyordur. Bence Allah memnunsa, Enbiya-i İzam memnunsa, ruhaniler memnunsa Allah Celle Celaluhu böyle çok önemli bir meseleye adanmış insanları yolda bırakmaz. Onlara hezimet yaşatmaz. Biz hepimizde belki bir dönemde böyle tek taraflı sadece kendi düşüncemize iltizam, kendi cephemize iltizam ve karşı tarafı ademe mahkum etme, ne olursa olsun onları silme süpürme atma gibi mülahazalarla. Öyle bir kültür ortamında yetiştik. Belki o günlere mahsus olmak üzere hissiyatımızı ifade ederken feveranlarımız da oldu. Üslup hatalarımız oldu. Ama dünyanın akıbeti böyle çok kötüye doğru kaydığı bir dönemde şimdi bunları daha iyi fark ediyoruz. Bunlara meydan vermemek lazım. Onları getirmemek lazım artık günümüze. Bir yerde dediğim gibi ve çok tekrar ettiği gibi düğün kavga sebebi olan bazı kavgaları bugüne yeniden taşıyarak, insanların zihinlerinde onları ihya ederek, dirilterek, daha doğrusu hortlatarak kavgaları yeni kavga vesilesi yapmamak lazım. Niçin bir kısım ruhlarda uyumaya dalmış şeyler uyaracaksınız? Neden tahrik edeceksiniz? Deseniz ki gücünle kuvvetin terörü dünyayı kasıp kavuruyor. Siz münferit terörlerde ne bahsediyorsunuz? Bunu Müslüman da yapsa merhumdur, şu da yapsa merhumdur, bu da yapsa merhumdur ama ne bahsediyorsunuz? İl alem gücün ve kuvvetin şeyiyle çok geniş alanlı terör yapıyor. Ve siz bunu terör görmüyorsunuz. Bunu ıslah hareketi gibi görüyorsunuz. Şimdi böyle deseniz bununla ne kazanırsınız? Kaç gönlü fethedersiniz? Kaç kaba kuvvete geriye diyebilirsiniz bununla? Şimdi bunun üzerinde hiç durulmamalı mı? Bunun üzerinde dünya durmalı. Birleşik Milletler durmalı. Bazı meseleler vardır ki bizim durmamız, bir milletin durması o problemi halletmez. Her şeyin usulü vardır yani. Oysa ki meseleye usulünce yaklaşırsanız, orada iyi bir üslup yakalarsanız şayet, ona dur demeniz mümkündür size. Akıllıca, insaflıca, hakkaniyet üzere bir tarafane ve bir hakem gibi düşüncelerinizi objektif olarak ortaya koyduğunuz takdirde selim akıllar, selim vicdanlar, selim hisler sizin yanınızda yerler olacaklardır. Deneyelim bir bunu. Yani ne olur? Bir de mesela işte bugün hoşgörüyü deniyoruz. Herkesin konumuna saygı deneyelim diyor. Bir de onun ötesinde aynı zamanda bir yönüyle onların da bazı değerler taşıdıklarını, bazı değerler temsil ettiklerini kabullenelim yani. Ve bir gün bir adım daha atalım ve diyelim ki gelin yani paylaşalım bu dünyayı. Burada siz ayrı bir odada kalın, biz ayrı bir odada kalalım ama Fakat mutfağı beraber kullanma imkanı varsa beraber kullanalım. Yani pansiyon gibi yapalım bu meseleyi. Bir eğitim müessesesini beraber kullanalım. Bu dünya hepimizin. Gelecekte daha bir daralacak, daha bir büyüşecek belki. Yani birbirimize selam vereceğiz. Amerika'da durup Türkiye'ye selam vereceğiz. Türkiye'de durup Amerika'ya selam vereceğiz. Geleceğin bu realitelerini şimdiden görelim ve kendimizi o realitelere göre hazırlayalım falan diyelim yani. Selim aklı konuşturalım. Selim hissi seslendirelim. Selim mantığın kaziyelerini, kanunlarını ortaya koyalım. Ve onlara anlaşma teklif edelim. Maalesef şu anda görüntüde olan şey canlı bombalar, toplu katliamlar. Maalesef eğer bu işin arkasındakiler Müslümanlarsa şayet aldanıyorlar. Maalesef Müslümanca bir felsefeyle yürümüyorlar. Maalesef yürüdükleri yol Müslümanca bir yol değil. Sırat-ı müstakim değil. Birileri bu mevzuda kendini salmış. Belki hiçbir şeye karışmama azmi kararlılığı içinde. Fakat birileri de o mevzuda adeta uykudan ters kalkmış, ters uyanmış gibi tahribat yapıyor. Uyandım diyor ama tahribat yapıyor. Bu ona destek veren, arka çıkan bir kısım hoca kılığında insanlar da var. Onlar da diyorlar ki bunların karşılarındaki düşmana karşı kullanacak başka silahları da yok. Müslümanın silahı oysa o silahı taşıyanla beraber yerin dibine bas. Müslümanlığın parlaktır akşam pırıl pırıl çehresini karartmıştır o mesele. Şimdi bütün bunlara maalesef çekelim. Ama acaba sadece suç beri tarafta piyon olarak kullanılan bu insanlarda mı? Değişik vesilelerle arz ettim hep. Türkiye'de öldürülen bir vardı. Onu PKK'ya karşı çıkarmışlardı. Onu kullanıyorlardı. Ve bir yerde teslim olacağı zaman teslim almadılar. Öldürdüler onu. Çünkü onun diri olarak teslim alınması ifadede bazı şeyleri fahş edecekti. Arkasındaki güçler esasen onu planlayanlar ortaya çıkacaktı. Ortaya çıkmaması için öldürüldü. Meraklının bir tanesi küçük araştırması yaptı. Gördü ki o Müslüman değil. Türkiye'de çok hayati, çok önemli yerlerde bir kısım Ermeniler, Rumlar, Nasriler, Süryaniler bulunduğu gibi, Sabataycılar bulunduğu gibi, işte o da onlardan bir tanesi. Ve Türkiye'de belli kargaşaların arkasında olanlar küçük bozuk kimseler. Terminolojimize bu şey girecek ve kullanacaklar, bu tabiri kullanacaklar. Küçük bozukluğu. Yani temelde esasen Türklükle Anadolu insanı olmakla hiç alakası yok. Kendisini Anadolu insanı olarak hissetmediği gibi kendisini Anadolu da hissetmiyor yani. Bu ülke benim ülkemdir. Yani insan Yahudi olur, Hristiyan olur, Süryani olur, Nasturi olur, Ermeni olur da ama kendini Anadolu hisseder. Der ki ne olursa olsun ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada neşet ettim. Yanımda Müslüman olabilir bu, Kürt olabilir, Çerkez olabilir, Abazi olabilir. Ama benim vatandaşım bunlar. İşte bu kadarcık olsun insani hislerden, bu kadarcık olsun insani hislerden mahrum olan insanlar. Büyük ölçüde bu türlü şeyleri planlayanlar. Şimdi bu Türkiye'de böyle olduğu gibi zannediyorum İslam dünyasında da böyle. Bir kısım dış güçler böyle bazı ülkelerin içinde kullanacak bazı insanları buluyorlar. Adı Hasan olabilir, Hüseyin olabilir, soyadı Belioğlu olabilir. Abdülnasır olabilir, Cemal olabilir, Faruk olabilir. Ama temelinde Müslümanlığa karşı ciddi düşmanlık besleyen insanlar vardır. Fakat öyle görünürler yani. Münafık tiplerdir. Değişik ülkelerde başkaları tarafından kullanılabilecek bu satılmış insanlar veyahut da bir ilaç verilmiş, bunu psikiyatristler bugün söylüyorlar, psikologlar söylüyorlar. Korku hisleri bastırılmış bunların, çıldırtılmış, delirtilmiş bu insanlar. Bunlar kullanılmışlar bu mevzuda. Esas Müslümanlık karalanmak istenmiş. Şimdi böyle olunca da bunun siz önünü alamazsınız yani. Karşı taraf kaba kuvvetiyle ve gücüyle geliyor. Bu mevzuda her şey hazır onun yani. Yine sizin içinizden almış gibi böyle. Fakat sizin aleyhinize kullanabilecek piyonları da var onların. Bunları kullanacaklardır. O canlı bombalar bunlardır. O toplu katliamlara sebebiyet veren bunlardır. Bu arada bir kısım aldatılmış insanlar da olabilir. Onlar da gayreti milliyeleriyle, gayreti vataniyeleriyle o mevzuda bir şeyler yapabilirler. Dolayısıyla bu şartlar mevcut olduğu sürece zannediyorum bunu hep yapacaklardır. Ve biz çok defa kendimizi ifade edemeyeceğiz. Evet, Müslüman terörist olmaz diyoruz ama bütün teröristler de görüldüğü gibi Müslümanların içinden çıkıyor. Ama böyle bir meseleyi, bu kadar geniş alanlı bir meseleyi rastlantıya böyle kabul etmek de doğru değil bence. Aklı senin bunu böyle kabul etmemeli. En azından şuna bir ihtimal vermeli. Acaba dünyaca böyle güçlü, bütün bunları organize edecek bir kuvvet tarafından planlanmış olamaz mı bunlar? Dünyanın değişik yerlerinde. Bir kısım ücretli insanlara yaptırtılamaz mı bunlar? Bu millet birdenbire nasıl değişiyor, nasıl farklılaşıyor? Tek örnek düşünseniz Alparslan, Roma İmparatoru'yla savaşıyor, yeniyor onları, hepsini kılıçtan geçirebilir. Fakat askerlerine katıyor, onu İstanbul'a gönderiyor. Sizin yeriniz evladım burası değil diyor. Buralar bizim topraklarımız. Gidin kendi ülkenizde yaşayın diyor. Biz buyuz. Ve bu davranışlar sayesinde biz bugün mahcup değiliz. Bu açıdan bu millet birdenbire nasıl değişiyor, nasıl farklılaşıyor? Yani Selahaddin öyle davranırken, Alparslan Kılıçarslan öyle davranırken, Fatih Cennet Mekan öyle davranırken, Ortodokslara imkanlar verirken, Ermeni Ortodokslara orada öyle imkan verirken, başka Hristiyan gruplara bağrını açarken, neden birdenbire Müslümanlar değişiyorlar? Acaba bu iş içinde bir bit yeniği olmasın? Birileri tarafından organize ediliyor olmasın yani? Mülaza dairesini alışın tutarım ben. Bana öyle geliyor ki, ya ilaçla beyinleri uyuşturulan insanlar, ya korku duyguları baskı altına alınan insanlar, onlar tarafından veya kullanılan piyonlar veya başka şekilde bir şey yani. Belki kandırılan, aldatılan insanlar. Bu açıdan meseleye başkalarının baktığı gibi bakmıyorum yani. Koskocaman bir dünyayı karalamanın alemi yok. Ama bugün o mevzuda çok hızlı, çok ummalı bir çalışma var. Bir taraftan bazı yerlerde işgaller yaşanırken, diğer taraftan da mesele Müslümanlara fatura edilir. Müslümanların içinde öyle düşünen insanlar da çıkabilir. Fakat tarih boyu biz öyle düşünmemişiz. Bugün de öyle düşünmeyen insanların sayısı öyle düşünenlerden kat kat fazladır. Tek bir noktaya meseleyi rica ederek Müslümanlığa karalamak insafsızlıktır. Gelecek adına hoşgörü, diyaloğu ve konuma saygıyı baltalamak demektir. Tarihi hadiselere terstir, makul değildir, mantıklı değildir. Meselenin ikinci yanı şudur. Bazen çok farklı istikamette, çok değişik şekilde siz bazı düşünceler ortaya koyarsınız. Sonra bakarsanız millet mefhumu muvafıkıyla, mantıkıyla, mazmunuyla, muhalifiyle bundan öyle manalar çıkarmış ki sizin rüyanızda bile aklınıza gelmemiştir. Sizin bu hoşgörü ve diyalog veyahut da işte herkesi konumunda kabul veya daha ötede bir adım diyebileceğiniz işte paylaşma mülazası. Şimdi bu meselenin de böyle sui tevhili açık olması itibariyle öyle bir yorumma ihtimali vardır her zaman. Öyle yorumlanabilir. Şimdi belki küreselleşen dünyanın getireceği daha farklı yani terminolojiye katacağı, kazandıracağı daha farklı ifadelerle ifade edebileceğimiz belli gelişmeler de olacak. Yani o paylaşmanın da ötesinde belli gelişmeler de olacak. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlayacak. Onlar size kafir demiş, siz onlara kafir demişsiniz. Şimdi evvela bu uzaklaşmaya bir son vermek lazım. Bu insanları yan yana getirmek lazım. Birbirlerini tanımalarına ortam ve imkan hazırlamak lazım. Biraz az müsamahalı olmalarını sağlamak lazım. Biraz birbirlerini dinlesinler. İşte bu kadar hayra vesile olabilecek bir şey bazıları tarafından sui tevhile uğratılarak veya sizin aleyhinize değerlendirilerek işte Budizm propagandasına misyonerlik faaliyetlerine böyle işte zemin hazırlamış gibi olacaksınız. Veya işte bir siyonist şey düşüncenin ülkenizde gelişmesine zemin hazırlamış gibi olacaksınız. Öyle yorumlanabilir onlar. Semavi olduğu bilinen Yahudilik, Hristiyanlık gibi artık Davudilik, Süleymanilik, Yahudilik içinde müteala edilmiş. Onların hepsi eski ahit içinde müteala edilmiş şeyler. Ama bu arada semavi olduğu katı olmayan, siz varsa yeryüzünde zerdüştler, İran'da vardır hala o türlü düşünenler, bizim Güney Anadolu'da vardır öyle düşünenler, Budistler, Brahmanistler, Hindular, Hindistan'da birkaç yüz tane din var. Bütün bunları böyle hoş görme bir yönüyle, konumlarına saygı duyma meselesi, bir yönüyle onların hareket alanlarını daha müsait hale getirmenin yanı başında, meşruiyetler istikametinde de bir vurgulama sayılabilir yani. Birileri tarafından öyle yorumlanabilir. Ama temelde sizin baktığınız şeylere bakınca muhakkak olan faydalar bunlar. öbürlerine gelince onlar muhtemel zararlar. Fayda muhakkaksa muhtemel zarara bakılmaz. Bu da hukuki bir disiplindir. Bunun tersi de öyledir yani. Siz muhtemel bir fayda getirebilecek bir şey, muhakkak bir zarara giremezsiniz. Bu da yine hukuki bir meseledir. Hukuki disiplin bunlar yani. Meseleyi o zaviyeden de ele aldığınızda bu böyledir bu mesele. Ancak ülkelerin kendilerine göre kuralları vardır. Yani şimdi Türkiye'nin kuralları var. Halk Müslüman olduğundan dolayı büyük çoğunluğu itibariyle orada halkın genel hissiyatı, genel kabullerine, genel inançlarına ters herhangi bir propaganda yapılamaz. Ülkede gerilim hasıl eder. Bir de hele onlar böyle bölücülük niyetiyle gelmişlerse böyle bir propaganda memnudur. Mevcut ceza kanunları yasaklar bunu. Böyle bir şey yaptırtmaz onlara. Neyi yapamazlar, neyi yapabilirler? Burada şayet protestan varsa orada, uteryan varsa orada, katolikler varsa, ortodokslar varsa kendi mevcut ekipleriyle kendi dini ayinlerini serbest yaparlar. Yani demokrasi onu teminat altına almıştır. Bir güven içinde o işi rahatlıkla yaparlar. Kimse onların din ayinlerine karışamaz. Müslümanların camilerine karışamadıkları gibi. Alevilerin ayinlerine, semalarına karışamadıkları gibi, Bektaşilerin ayinlerine karışmadıkları gibi, hatta devlet iştirak ettiği gibi öyle karışamazlar. Onlar onu icra ederler rahatlıkla. Bir yanı bu. Bu arada bazı kimseler onları benimsiyorlarsa, beğeniyorlarsa, tavırlarından, davranışlarından, ayinlerinden, kendi dünyalarında vaat ettikleri şeylerden, o insanlar din değiştirebilirler de yani. Bir şey diyemezsiniz ona. Nihayet onun hür vicdanına kalmış bir şeydir. Ve nitekim Türkiye'de şimdi meseleyi biraz aşırı mübalağalı gösteriyorlar da hiç de öyle değil yani. Mesela Hristiyanlığa geçtiriyorlar. Adam zaten önce dinden çıkmış. Veya aslı zaten Hristiyanmış. Nasuriymiş, Süryaniymiş, Ermeniymiş, Rummuş. Şimdi yeniden mezhep değiştiriyor. Bütün hepsi 300 tane insan arasında cereyan ediyor. 300 insan oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş, yer değiştirmişler yani. Adam Katolikken Ortodoks olmuş, Ortodoksken Protestan olmuş. Hiçbir şey değilmiş, Protestan olmuş. Bir zaman dinden çıkmış orada, Protestan olmuş. Zaten eskiden Süryaniymiş, Nasuriymiş. Efendim, fakat belli bir dönemde bu dini vazifelerini yapmamış, ayinlere iştirak etmemiş, uzak kalmış, mürtet yaşamış yani. Müslümanlıkla alakası olmadığı gibi diğer dinlerin de mürtedi olarak yaşamış. Şimdi görüntüyle, düşüncenin genelde ortaya konmasıyla şayet cazip buluyorlarsa daha fazla, kendiler için de elverişli buluyorlarsa geçebilirler. Ama açıktan açığa böyle açık yerlerde, sokakta, çarşıda, pazarda ülkemizde ıslah meydana getirecek şekilde dini propaganda yapmanıza dünyanın hiçbir yerine müsaade etmezler. Sizin arkadaşlarınız dünyanın dört bir yanında okullar açıyorlar. O okullarda dini propaganda yapmıyorlar ki. Ve dünya da bunu gördü. Asya'da senelerce dinden uzak yaşamışlardı. Ve daha sonra kurulan sistemler, idari sistemler de la dini sistemler de bunlar. Bu insanlar sizi gözetliyorlar, kontrol ediyorlar bunca senedir. Hakikaten eğer siz orada dini propaganda yapsaydınız, çok farklı bir kültürle yetişmiş, böyle kafalar ona göre şekillenmiş, o insanlar katiyen size müsaade etmezlerdi. Bugüne kadar 50 defa dışarıya sızardı. 50 defa probleme sebebiyet verirdi ama olmadı bugüne kadar. Arkadaşlarımız yapmıyorlar öyle, bir propaganda yapmıyorlar. Ama onların görünüşleri, tavırları, oturup kalkmaları bu talebelere müessir oluyor. Nasıl müessir oluyor? Mesela anne baba telakkisi. Mesela işte sizin geleneksel kültürünüz. Mesela ahlaki telakkileriniz. Mesela evrensel insani değerler. Yani işte bu mevzuda bu arkadaşlar yaşıyorlar. Kimseye böyle yaşayın demiyorlar. Ama bu hüsnü kabul görüyor. Mahkes buluyor. Güzel şeyler özlerindeki nuraniyet sırrıyla aksediyor ve tesir bırakıyor. Kötü şeyler kesif olduğundan dolayı onlarda aksis yok. Birileri onları taklit ederse o başka mesele. Şimdi güzel şeyler sirayet ediyor. Şimdi onlar da böyle güzel yanları, Hristiyanlık propagandası yapanlar, işte Siyonizm propagandası yapanlar, Budizm propagandası yapanlar, meditasyon diyenler, işte yoga diyenler filan, bunlar kendi ayinlerini yapsınlar. Fakat propaganda yapıyorlarsa, bunu bir şeye karşı çıkarıyorlarsa, dinin karşısına çıkarıyorlarsa, bunu dinin yerine koymak istiyorlarsa, dindarlar da bundan şikayet etmeye hakları vardır. Devlet de bu meseleyi bir şikayet konusu yapmaya hakkı vardır yani. Bu mevzuda kovuşturma açılabilir. Ama bunlar normal kendi mekanlarında ayınlarını yapıyorlarsa şayet, propaganda etmiyorlarsa, bazılar onların tavırlarını olumlu buluyor. Onların cephesine geçiyorsa ona da bir şey diyemezsiniz yani. Kanaati vicdaniyeye karışamazsınız o mevzuda. Müslümanlık kadimden bu yana hep böyle olmuş. Osmanlıların yaşadığı yerde, coğrafyada hep arz ediyorum onu. Safkan, Türk 11 milyon ama 250 milyon insan var o alanda. Reaya, teb'a ve devletin sınırları içinde. Düşünün yani 20'de bir gibi bir şey oluyor bu. 20'de bir. Bu 20'de bir huzur içinde, sulh içinde, sükun içinde idare ediyor onlara. Karışmıyor kimsenin şeyine, karışmıyor. Bunun gibi propagandaya kimse müsaade etmiyor. Burada da size müsaade etmezler. Yani kalkın Amerika'da, New York'ta veya New Jersey'de veya San Francisco'da köprünün üzerine tutun orada kitap dağıtın millete. Vatandaş hak dine gel, hak dine gel falan diye. Bunun için devletler gönderirler bir yerde bir hapishaneye. O mesele başka. Ama siz ister kilisede, ister camide, isterse sizin bulunduğunuz yerde, işte meşgul olduğunuz yerde kendinize ait güzellikleri orada yaşarsınız, sergilersiniz. Başkaları ondan ders alır, gelir. Yeni bir seçimde, yeni bir tercihte bulunur. Buna kimse bir şey diyemez. Biz de başkalarına buna bize bir şey diyemeyiz. Bize düşen şey kendi hakkaniyetine inandığımız dinimizi samimiyetimizle yaşamak, iyi örnekler sergilemek, o dini gayet cazip olarak göstermek. Göstermek meselesi makbul bir şey değildir. Fakat temelde esas kendimizi yaşamaya vermek suretiyle öyle bir gösterme de makbuldür. Siz dininizi iyi sergilerseniz başkaları büyülenir ona. Büyülememesi mümkün değil. Ve buna kimsenin bir şey demeye de hakkı yoktur. Belki hani günümüzde böyle despot idareler gelir buna da karışırlar. Bunu yapmaya hakkınız yok diyebilirler ama. Fakat insanların bakıp görüp böyle ibret almaları, ders almaları, taklit etmeleri o başka bir mesele. Propaganda yapma başka bir mesele. Devletler propagandaya müsaade etmesinler. Ama herkesin kendi inanç sistemini teferruatına kadar yaşamasına da ilişmesinler. Modern demokrasinin icabı budur. Modern fikir hürriyeti telakkisi budur.